द्वितीय मिथ्यात्व विवरणकार मत के अनुसार प्रतिपन्न उपाधु तरिकारिक निषेध प्रतियोगिता मिथ्यात्व है। ज्ञात अधिकार में जिस वस्तु जहाँ ज्ञात होती है वहाँ तरिकारिक निषेध उसका होता है। वो निषेध के लिए प्रश्न किया है पूर्वशी ने, जो तरिकारिक निषेध होता है वो निषेध तात्विक है या प्राचिक है व्यावहारिक है, इसके ऊपर सिद्धांत ने उत्तर दिया। दो तो दिया तीनों पक्ष में पूर्व पक्ष ने सिद्धांत ही कहा था तात्विक है। तात्विक होने पर भी त्रिता पक्ष नहीं है क्योंकि निषेध ब्रह्म से अभिन्न है, अभ्यसान नहीं है। उसके बाद अतात्विक द्वितीय पक्ष चला अतात्विक हो, किंतु अतात्विक निषेध होने पर भी प्रातिभाषिक नहीं व्यावहारिक है, व्यावहारिक है निषेध, त्रैकालिक निषेध, प्रपंच का त्रैकालिक निषेध होता है ब्रह्म में। नेह नाना किंचन ब्रह्म में प्रपंच चिन्ह कारण नहीं है, किंतु जो त्रैकालिक निषेध है प्रपंच का वह व्यावहारिक है। व्यावहारिक अर्थ व्यावहारिक पदार्थ का तो ब्रह्म ज्ञान से बाध्य हो जाता है, बाधित हो जाता है। जैसे व्यावहारिक प्रपंच ब्रह्म ज्ञान बाध्य, ऐसे ही जो प्रपंच का निषेध भी ब्रह्म ज्ञान से बाध्य हो जाएगा। निषेध यदि बाध्य हो जाएगा तो प्रपंच तात्विक हो जाएगा। प्रपंच का निषेध क्या है, निषेध बाधित हो गया। जो निषेध बाधित हो गया प्रपंच मिथ्यात्व करने के लिए निषेध क्या था, निषेध ही बाधित हो गया तो प्रपंच वास्तव हो जाएगा, तात्विक हो जाएगा। ये क्या ऐसा नहीं, निषेध बाधित होने से प्रत्येक पारमार्थिक नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न निषेध से भी बाध होता है। स्वप्न काल में निगम रजत निषेध से रजत का बाध हुआ, हाथी देखा हाथी का निषेध से हाथी का बाध हो गया। और जो निषेध होने से निषेध भी बाधित है, स्वप्न काल में जो निषेध होता है वो जगने के बाद निषेध ही बाधित होता है, किन्तु निषेध का बाध हो जाने से प्रत्येक पारमार्थिक नहीं होता है, क्योंकि निषेध बाध्य हो तो पारमार्थिक तत्व होगा, विरोधि सा कोई व्याप्ति नहीं है। निषेध अपेक्षा निषेध न्यून सत्ता का हो, निषेध रजत है, निषेध रजत के अपेक्षा निषेध न्यून सत्ता का हो। रजत वास्तव्य है पर निषेध करके मेघम रजतम, किसका निषेध हुआ, रजत हो गया निषेध है। निषेध व्यावहारिक है प्रातिभाषिक, निषेध है व्यावहारिक, निषेध क्योंकि निषेध भ्रांति रजत है इसमें निषेध क्या नेदम रजतम, जो निषेध हो वो व्यावहारिक है प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक क्योंकि आगे बाधित हो जाता है एकदम अरजतम ना, तो निषेध हो गया निषेध के अपेक्षा न्यून सत्ता का, आगे फिर रजत रहेगा, रजत पहले का आगे भी है, रजत तीनों काल में है, निषेध तीनों काल में है, एकदम रजतम न ये निषेध हो गया प्रातिभाषिक है व्यावहारिक प्रातिभाषिक, और निषेध रजत है तो निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता को कौन हुआ, निषेध निषेध में न्यून सत्ता का होने से वो रजत सत्य है। रजत नहीं रजत ब्रह्म हुआ था आगे निषेध हो गया निषेध का तो रजत है, रजत वास्तव है वहां तो वास्तव तत्व का विरोध है। प्रकृति जो तुल्य सत्ता के द्वारा प्रपंच भी व्यावहारिक है, प्रपंच का निषेध भी व्यावहारिक है, तुल्य सत्ता को हुआ तुल्य सत्ता कौन से कथन विरोधी, तो प्रपंच पारमार्थिकत्व के चाहिए पारमार्थिकत्व का विरोधी, जो व्यावहारिक प्रपंच का व्यावहारिक निषेध हो गया प्रपंच पारमार्थिकत्व नहीं हुआ। न तो निषेध का निषेध है प्रति सत्तापति, निषेध का निषेध कर दिया, निषेध का निषेध कर दिया, घट होता है निषेध होता है घट अत्यंत भाव मुतरे घटो नास्ती, फिर जो घट अत्यंत भाव का निषेध कर दिया घटाभाव नास्ती, घटाभाव का निषेध है क्या रूप होगा, क्योंकि जहाँ घटाभाव नहीं है वहाँ घट है, जैसे घटाभाव का निषेध है घट रूप हुआ, घट का निषेध हो गया घटाभाव, अत्र भूतले जहाँ पुष्प है अत्र पुष्पाभाव अति पुष्पाभाव नास्ती, पुष्पाभाव नास्ती में देखते होती पुष्प है, पुष्पाभाव का निषेध क्या तो प्रसिद्ध पुष्प सत्यापत्ति है, इसी प्रकार निषेध का निषेध करेंगे प्रपंच का निषेध किया, और निषेध का भी निषेध हुआ बाद हो गया, तो प्रपंच रूप प्रतियोगी सत्तापति इतने नवाच्य तत्र ही निषेध से निषेध प्रतियोगी सत्व महायाति निषेध का निषेध का अनुप्रय प्रतियोगी सत्व आएगा। यत्र निषेध से निषेध बुद्धिया प्रतियोगी सत्व व्यवस्था करे, निषेध से निषेध बुद्धि के द्वारा निषेध का निषेध किया करके प्रतियोगी सत्व का व्यवस्थापन प्रमिति का होती है। घट अभाव यानी घट का निषेध हो गया, घट निषेध घट निषेध घट निषेध कर दिया, घट अभाव नहीं घट अभाव नहीं तो घट है प्रतियोगी सत्व व्यवस्थाप्य प्रति प्रपंच का निषेध किया। प्रपंच के आगे कहेंगे पहले निषेध मात्र निषिद्ध थे, जहाँ केवल निषेध का न नहीं चाहिए, यत्र निषेध से निषेध बुद्धिया प्रतियोगी सत्व व्यवस्थाप्यते आगे न है, हाँ नहीं चाहिए निषेध मात्र पाठांतर का ये निषेध मात्र निषिद्ध थे, केवल निषेध का निषेध हुआ, प्रतियोगी का निषेध नहीं केवल निषेध का निषेध हुआ तो प्रतियोगी वहाँ रहे, निषेध का ही निषेध किया गया, प्रतियोगी का निषेध नहीं किया गया तो प्रतियोगी रहेगा। यथा रजते नहीं रजतमिति ज्ञानानंतरम इदम न अरजतमिति ज्ञानेन रजतम व्यवस्था करें, रजते नहीं रजत ज्ञान हुआ हो सकता है कि यह क्या ज्ञान हुआ कहाँ रेता ज्ञान ज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान, रजते नहीं दर्जित ज्ञान हुआ नहीं दर्जित किसका निषेध किया गया रजत का निषेध हुआ। उसके बाद फिर इदम न अरजतम इदम अरजतम न अरजत का निषेध क्या रजत अभाव का निषेध हो गया तो रजत स्थित हो गया, इदम अरजतम न ज्ञान न रजतम व्यवस्थाप्यते रजत में रजतत्व व्यवस्थापित रजत में रजतत्व व्यवस्थाप्यते व्यवस्थाप्यते रजते रजतम व्यवस्थाप्यते रजत का रजतत्व करना पड़ेगा, रजते व्यवस्थाप्यते किम रजतत्व तादात्म रजतम अथवा रजतत्व व्यवस्थाप्यते अरजत का निषेध, क्योंकि रजत भिन्न है अरजतम उसका फिर भेद है, रजत भिन्न भेद रजत भिन्न का भेद रजत भिन्न घटपटा दे उसका भेद कहाँ आएगा रजत यत्र रजतत्व तत्र रजत भिन्न भेद, जहाँ जहाँ रजत भिन्न का भेद रहेगा वहाँ वहाँ रजतत्व रहेगा, इसलिए यहाँ रजत का तो रजतत्व करना। रजत नहीं रजतम इसके ब्रह्म ज्ञान के बाद एकदम अरजतम इसी ज्ञान है ना रजत रजतत्व व्यवस्थापित थे वहाँ रजत प्रतियोगी रहा, क्योंकि केवल निषेध का निषेध क्या निषेध बुद्धि से प्रतियोगी तत्व की व्यवस्था कर प्रतियोगी तत्व प्रतियोगी वास्तव है प्रतियोगी का अमितत्व प्रमीयति होती निषेध मात्र निषेध केवल निषेध का निषेध किया रजत का निषेध नहीं किया, इदम न अरजतम अरजतम का निषेध किया यहाँ रजत का निषेध हुआ क्या निषेध मात्र निषेध थे यत्र प्रत्येकी निषेध और उभय निषेध एक किसी स्तर पर निषेध का निषेध किया प्रत्येक का निषेध किया प्रपंच का निषेध करते है ब्रह्म में प्रपंच नहीं है मिथ्या है क्यों दृश्य का जिस दृश्यत्व के द्वारा निषेध हो गया कौन निषेधता किसमें प्रपंच में निषेधता का हेतु क्या है निषेधता निषेध प्रपंच क्यों दृश्यत्व निषेधता आवश्यक क्या होगा दृश्यत्व निषेधत्व निषेधता आवश्यक दृश्यत्व जो निषेधता आवश्यक दृश्यत्व वो दृश्यत्व प्रपंच में रहेगा या प्रपंच के अभाव में रहेगा प्रपंच के अभाव में अभाव में रहेगा यदि प्रपंच के अभाव को ब्रह्म रूप मान लिया तब तो अभी तो हानि नहीं अलग मानेंगे तो उसमें दृश्य चाहिए जैसे प्रपंच दृश्य है ज्ञान का विषय इसे प्रपंच का अभाव भी दृश्य है निषेधता आवश्यक दृश्य तो प्रपंच में प्रपंच का अभाव में रहने से दृश्य हेतु के द्वारा जैसे प्रपंच का निषेध होता है इसे प्रपंच के निषेध का भी निषेध होता है एवं प्रपंच का निषेध यहाँ रजत को ना रजत कहा वहाँ ब्रह्म को ना ब्रह्म कहना पड़ेगा पहले प्रपंच नास्ति, प्रपंच मिथ्या करते मतलब ब्रह्म में प्रपंच का अभाव, प्रपंच का निषेध हुआ। प्रपंच का जो निषेध हुआ था उसका भी निषेध करना, प्रपंच का निषेध क्या था फिर उसका निषेध करेंगे। प्रपंच का निषेध व्यावहारिक है, प्रपंच का निषेध क्या चल रहा है नहीं, प्रपंच का निषेध अभी पारमार्थिक मान को चल रहा है या व्यावहारिक मान को, व्यावहारिक का बाघ होगा ब्रह्म ज्ञान के, तो हमारे प्रपंच का निषेध हो जाएगा, बाद हो जाए तो मिथ्या का निषेध हो जाएगा। नहीं समझ लो समझो, प्रपंच का निषेध होता है मिथ्या का निश्चय होता है, दृश्यता प्रपंच नास्ती मिथ्या हुआ, मिथ्या होने पर प्रपंच का जो प्रपंच मिथ्या तो किम त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्तम, प्रपंच का त्रैकालिक निषेध हुआ, प्रपंच का जो त्रैकालिक निषेध है वो व्यावहारिक है, व्यावहारिक तो उसमें मिथ्या करेगा तो उसमें फिर मिथ्या तो क्या था त्रैकालिक निषेध प्रतियुक्त, प्रपंच निषेध का भी त्रैकालिक निषेध होगा, पर प्रपंच का निषेध होता है वो व्यावहारिक है, व्यावहारिक होने के लिए इसका भी निषेध तरीकाल चाहिए, किसका निषेध प्रपंच निषेध का निषेध, प्रपंच का निषेध होता है किस हेतु से दृश्य, प्रपंच निषेध का निषेध होगा किस हेतु के द्वारा, तो एक दृश्यत्व है निषेधता का आवश्यक जो कि प्रपंच में है अप्रपंच का निषेध में, दृश्यत्व रूप निषेधता आवश्यक के द्वारा किस किसका निषेध होता है, निषेध का निषेध होगा निषेध के प्रति प्रपंच का भी निषेध होगा, निषेध का निषेध होता है निषेध प्रपंच का जो त्रैकालिक निषेध है वह व्यावहारिक है, व्यावहारिक तो मिथ्या है नहीं, मिथ्या होता है क्या अर्थ त्रैकालिक निषेध प्रति, त्रैकालिक निषेध प्रति तो किसमें आएगा प्रपंच के निषेध, प्रपंच निषेध है तो वो भी त्रैकालिक निषेध प्रति मन से प्रपंच निषेध का निषेध हुआ और निषेध का प्रतिविधि प्रपंच का भी निषेध हुआ, तो प्रतिविधि निषेध उभय के निषेध है, प्रतिविधि का निषेध प्रतिविधि क्या है प्रपंच और निषेध दोनों का निषेध हुआ, तत्व न प्रतिविधि सत्यम प्रतिविधि सत्यम नहीं, यथा ध्वंस समय प्राग भाव प्रतिविधि और उभय निषेध है, उभय निषेध है ध्वंस समय शब्द से अर्थ होता ध्वंस कारण घट का ध्वंस हुआ, ध्वंस काल में घट में घट का प्रागहार होता है, कपाल में घट उत्पन्न होता है समय समय से, और घट का ध्वंस कहाँ होगा घट का प्रागहार कहाँ रहता है कपाल में, घट ध्वंस होने के बाद घट का प्रागहार हो या नहीं, घट का प्रागहार तो घट उत्पत्ति तक था, घट उत्पत्ति के समय घट प्रागहार नष्ट हो गया, घट का जो ध्वंस हो जाएगा कपाल में घट प्रागहार होगा नहीं, घट ध्वंस रहेगा घट ध्वंस रहेगा घट रहेगा ध्वंस समय में प्रागहार प्रतिदिन उभय निषेध, प्रागहार का निषेध होगा कपाल में, ध्वंस काल में कपाल में प्रागहार रहेगा घट रहेगा, तो प्रागहार प्रतिदिन दोनों का निषेध करें, निषेध करें तो कम उसमें बच जाएगा अभाव रहेगा या प्रति रहेगा प्रति नहीं रहेगा, यहाँ जो मूल में रखा ध्वंस समय प्रागवाह प्रतिविन उभय निषेध, यहाँ पर प्रागवाह और प्रति अर्थ क्या, किंतु चल रहा है यहाँ निषेध का निषेध करने पर प्रतिवि सत्य हो जाए, निषेध का निषेध हो तो अत्यंत अभाव का अत्यंत अभाव होगा प्रतिवि सत्य हो जाए, अन्य अभाव का नहीं प्रागह का नहीं, तो प्रागह दृष्टान्त कैसे देंगे, ध्वंस समय में प्रागह का निषेध हुआ तो प्रागह का निषेध करेंगे तो प्रतियोगी पारमार्थिक होगा, इसलिए इसका अर्थ लघु चंद्रिका ने अलग प्रकार किया, प्रागभाव प्रतियोगी होता है प्रागभाव एक अलग और प्रतियोगी अलग, ये दोनों इतिहास नहीं करना, प्राग अज्ञात हो अभाव प्रतियोगी हो, घट का ध्वंस हुआ घट ध्वंस का अधिकरण क्या है कपाल, कपाल में घट है ध्वंस काल में घट का अत्यंत अभाव है, घट का अत्यंत अभाव किसको ज्ञान हुआ कपाल में घट का अत्यंत अभाव है, ज्ञान हुआ घट है घट का अत्यंत अभाव और घट दोनों का घट का अत्यंत अभाव है और घट नहीं। किसको ज्ञान हो गया घटवत कपालम, घट का आरोप हो घट ध्वंस काल में घट का ज्ञान हुआ तो घट वास्तव है क्या? घटवत ज्ञान हो गया कपालम घटवत नवा संचय हुआ तो दूसरे कहता है कपाल में घटो नास्ती। और आप लोगों ने अभी क्या कहा घट ध्वंस होने के बाद कपाल में घट का आतंक रहेगा? हाँ ये भ्रांति है। प्राचीन न्याय के लोग ध्वंस प्रायभाव के अधिकरण में अत्यंत अभाव नहीं मानते हैं, मानते हैं नहीं मानने से घट ध्वंस होने के बाद कपाल में घट का अत्यंत अभाव रहेगा है? ध्वंस का अधिकरण कपाल ध्वंस के अधिकरण में अत्यंत अभाव रहेगा? और जो अत्यंत भाव रहेगा तेरे ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान है या नहीं? पहले ब्रह्म ज्ञान से घट के अत्यंत भाव का आरोप किया था, आरोप किया था घट ध्वंस काल में कपाल में घट का अत्यंत भाव रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि प्राग भाव के अधिकरण अथवा ध्वंस के अधिकरण में अत्यंत भाव नहीं रहता है प्राचीन तार्किक मानते हैं। तो कपाल में घट ध्वंस काल में कपाल में घट का अत्यंत भाव कभी नहीं रहेगा, घट का अत्यंत भाव कपाल में ध्वंस काल में ध्वंस रहेगा, उत्पत्ति के पहले प्रागभाव रहेगा, घट का अत्यंत भाव कपाल में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा क्योंकि यदि घट का अत्यंत भाव रहता है तरीके ज्ञान हुआ तो भ्रम है नहीं, और घट है तरीके किसको ज्ञान हो गया वो भी बोल रहे। तो कपाल में घट भाव अत्यंत अभाव और घट दोनों आरोपित हुए, आरोपित हो सकता है कपाल में घट का अत्यंत अभाव और घट आरोपित हुआ? ये जो अत्यंत अभाव और घट दोनों आरोपित हुए, आरोपितता है जो निषेध हो जाएगा। कोई कहता है कपाले घटो नास्ती घट घट अत्यंत अभाव नास्ती, दूसरा आपका वक्ता है कहता है कपाल में न तो घटे न तो घट अत्यंत अभाव है। किस किस का निषेध हुआ? घट का भी निषेध हुआ, घट अत्यंत अभाव का भी निषेध हुआ। तो दोनों का निषेध हुआ, कपाल में घट अत्यंत अभाव रहता है क्या? ध्वंस काल में नहीं रहता है, घट रहता है, दोनों का निषेध कर दिया, घट नहीं घट अत्यंत अभाव नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा? अत्यंत घट प्रतिविकत्व आ जाएगा, क्योंकि ये निषेध किया गया अत्यंत भाव का निषेध किया गया और प्रतिविका भी निषेध किया, घट का निषेध किया, दोनों का निषेध करने पर प्रतिविकत्व प्राप्त होगा। ये इसका अर्थ प्राग अभाव का अर्थ प्राग अज्ञात हो अभाव प्रतिविघ्न हो, प्राग अज्ञात है अभाव प्रतिविघ्न हो, अभाव अत्यंत अभाव और प्रतिविघट निषेधी पूर्व आरोपित है, निषेध करने के पहले घट आरोपित है, घट का अत्यंत भाव आरोपित है, कपाल में क्या क्या आरोपित है? घट घट अत्यंत दोनों आरोपित है, दोनों के आरोपित होगी, उन दोनों का दोनों कौन कौन है? घट का अत्यंत भाव और प्रति घटा ध्वंस काल में कपाला दो कपाल में प्राचीन तारीख के लोग अत्यंत भाव मानते ही क्या? नहीं मानो से आरोप होगा वहां अत्यंत भाव का है, जहां अत्यंत भाव नहीं रहता है अत्यंत भाव का आरोप है भ्रम हुआ। इदम कपालम घटावलम नवा, किसको संशय हुआ? संशय के बाद संशय रूप से आरोप हुआ कपाल घट है, क्योंकि अत्र घट पद अभाव नष्ट हो, कपाल में घट नहीं घट का अभाव ही नहीं, निषेध किस किस का हुआ? दोनों का निषेध हो गया, दोनों निषेध होने पर क्या घट प्रत्येक सत्व आपत्ति है? इसलिए यथोत प्रत्येक निषेध उभयत निषेध, प्रत्येक घट निषेध घट अत्यंत है, दोनों का निषेध हुआ तत्व न प्रत्येक सत्व, वहां घट सत्व ही घट ध्वंस कारण यथा घट ध्वंस समय प्राग अभाव प्रत्येक प्राग जो पहले अज्ञात है अत्यंत अभाव और प्रत्येक आरोपित हुआ, अत्यंत अभाव प्रत्येक दोनों का निषेध हुआ, कपाले घट अत्यंत अभाव न सह कपाले में घट नहीं घट का अत्यंत अभाव भी नहीं निषेध हो गया, अभाव प्रत्येक में निषेध है, अभाव कौन सा अभाव हुआ? अत्यंत अभाव। अब प्रत्येक दोनों का निषेध कर दिया, दोनों का निषेध करें तो क्या सत्य प्रति सत्य है? इसी प्रकार एवं चक्ति देवी निषेध भाव के न प्रतियोगिना प्रपंच से निषेध का निषेध दिव्य भाव न निषेध प्रपंच भाव उसका बाधक होता है ब्रह्मज्ञान। ब्रह्मज्ञान में तो निषेध बाद होता है, ब्रह्म परमा से बाधित होता है। ब्रह्मज्ञान से जो बाधित होता है निषेध प्रपंच का भी बाध होता है। प्रत्येगिन प्रपंच से निषेध का प्रत्येक है, प्रत्येगिन प्रपंच से और उसका निषेध से दोनों का बाध हो जाएगा। ब्रह्मज्ञान के द्वारा दृश्य मात्र का बाध होगा, निषेध का भी बाध होगा और निषेध के प्रत्येक प्रपंच का भी बाध हो जाएगा। दोनों का बाध होने से निषेध से बाध्य भी प्रपंच से तात्विकत्वम निषेध का बाध होगा ना, नहीं प्रपंच भाव का बाध हो जाएगा। ब्रह्मज्ञान से प्रपंच भाव का बाध होने पर प्रपंच तात्विक हो जाएगा, क्योंकि प्रपंच का भी निषेध हुआ, निषेध का निषेध हुआ और प्रपंच प्रपंच निषेध दोनों का विश्व हेतु के द्वारा प्रपंच प्रपंच भाव दोनों का निषेध हो गया। इसलिए प्रपंच से तात्विक कथन प्रकृति से निषेध बाध देना, निषेध के बाद ज्ञान जो होता है प्रत्येक प्रपंच और प्रपंच का निषेध दोनों का बाद हो जाएगा। नेह नाना किंचन प्रमाण के द्वारा ब्रह्म में ना तो प्रपंच है ना प्रपंच का निषेध है। निषेध से ब्रह्म बाध्य निषेध बाधित होने पर भी प्रपंच तात्विक नहीं होता है। उभयों के निषेधता आरोप सदृश्यता दृष्टि दोनों निषेध है, प्रपंच और प्रपंच का अभाव। प्रपंच निषेध है, प्रपंच का अत्यंत अभाव निषेध परिचालन निषेध है। निषेधता कहाँ रहेगी? दोनों में निषेधता आरोप क्या है? दृश्य प्रपंच निषिद्ध कथा दृश्य निषेधता आरोप दृश्यत्व दृश्यत्व प्रपंच में है या प्रपंच का निषेध नहीं है? दोनों समान होने से दोनों का ही निषेध हो जाएगा। प्रपंच अभाव का निषेध होगा, प्रपंच का भी निषेध हो जाएगा। तो प्रपंच तात्विक हो जाएगा न तो तात्विक निषेध बोले करते अर्थात अभी जो प्रपंच का निषेध हुआ वो निषेध पारमार्थिक है व्यावहारिक पातिवाचिक है? व्यावहारिक चलना व्यावहारिक से तात्विक है। ये नेह नानात्व किंचन करके ब्रह्म ने प्रपंच का निषेध किया गया, वो निषेध भी हो गया अतात्विक तात्विक हुआ क्या? तो अतात्विक निषेध का बोधन कराएगी श्रुति। नेह नानात्व किंचन श्रुति प्रमाण किसको विषय करेगा? अतात्विक निषेध न तो अतात्विक निषेध बोध करते श्रुति प्राण पति अतात्विक निषेध को बोधन कराएगी श्रुति। तात्विक विषय को बोधन कराना चाहिए, अतात्विक जो निषेध उसका बोधन कराएगी श्रुति। नेह नानात्व किंचन अप्राण्यापति इति न ब्रह्मभिन्नं प्रपंचतनिषेधादिकं अतात्विकं इति अतात्विकत्वेन बोधयन्त्यस्तेर अप्रमाण्यसंभवात्। ब्रह्मभिन्नं ब्रह्म से भिन्न प्रपंच क्या गया प्रपंचं निषेधादिकं इसे पाठांतर प्रपंचतनिषेधादिकं अंतरिक्षेण प्रपंचतन निषेधादिकं इसे पाठ दीजिए। प्रपंच प्रपंच तनिषेधाधिकम इसे पाठ है कहीं प्रपंच तनिषेधाधिक प्रपंच और उसका निषेध दोनों ब्रह्म भिन्न जितने प्रपंच हो प्रपंच का निषेध हो जितने अभाव है सब अतात्विकम सब अतात्विक है। ये बोधन श्रुति बोधन कराती है। श्रुति क्या बोधन कराएगी? ब्रह्म से भिन्न प्रपंच हो प्रपंच का निषेध हो सब अतात्विक है, अतात्विक को अतात्विकत्व में बोधन कराएगी। निषेध ही अतात्विक है, निषेध ही अतात्विक है, निषेध अतात्विक हो जाएगा तो श्रुति प्रमाणित होगा। प्रपंच भी अतात्विक है, प्रपंच का निषेध ही अतात्विक हो, ये अतात्विकत्व में श्रुति बोधन कराती है। क्या बोधन कराती? श्रुति प्रपंच भी अतात्विक है, प्रपंच का अभाव ही अतात्विक है। प्रपंच प्रपंच अभाव दोनों में तात्विक कौन है? दोनों अतार्तिकों को अतार्तिकत्व में निषेध कराने वाली श्रुति अप्रमाण हो गई। अतार्तिकत्व में बोधन का शिष्य अप्रमाण असंभव आ रहा अतार्तिक का बोधन कराए। यदि अतार्तिक निषेध को वास्तव रूप से बोधन कराए तब तो अप्रमाण हो जाए। अतार्तिक रजत को जिस ज्ञान रजत तत्व में बोधन कराए वो अप्रमाण हो जाए। अतार्तिक रजत सिद्धि है उसको यदि ज्ञान कोई कहता है युगम रजतम वो ज्ञान प्रमा है या अप्रमा है अप्रमा है। इसी प्रकार अतार्तिक निषेध को यदि निषेध तात्विक ऐसे श्रुति बोधन कराए तो श्रुति अप्रमाण। श्रुति क्या कहती निषेध को अतार्तिक कहती तात्विक कहती अतार्तिक को अतार्तिक कौन सा प्रमा है ऐसे प्रश्न करते हैं। श्री अर्जुन सर्प ज्ञान हुआ आपको सर्पभ्रम हो चुका है आपको जो सर्पभ्रम हुआ ये सर्प को ईश्वर जानते हैं नहीं जानते ये सर्प को ज्ञान ईश्वर के है नहीं है तो ईश्वर भ्रांत है। भ्रांत सर्प को ईश्वर देखते हैं ईश्वर भ्रांत है और नहीं जानते हैं तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं। भ्रांति कल्पित सर्प को ईश्वर जानते हैं या नहीं जानते तो ईश्वर भ्रांत है नहीं जानते तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं क्या है। देखो वो बात अलग है आपको जो सर्प का ज्ञान है वो सर्प को ईश्वर जानते नहीं ज्ञानी के लिए अलग है ईश्वर के अलग है। ज्ञानी तेलुगु नहीं जाने तमिल नहीं जाने तो कोई बात नहीं ईश्वर को तेलुगु समझ में रहा है ईश्वर को भी तेलुगु तमिल देखो सर्व के साथ छोड़ो ईश्वर तेलुगु तमिल जानते हैं या नहीं जानते क्या नहीं जानते सर बताओ तभी सर्वज्ञ। तो आप जो जो सर्प भ्रांति भ्रांति से सर्प दिखा वो सर्प ईश्वर जानेगा नहीं जानेगा नहीं जाने का आपके अज्ञान है आपके अज्ञान के विषय सब के सब जानते हैं सभी सर्वज्ञ होंगे नहीं तो सर्वज्ञ कैसे होंगे। इसलिए यहाँ उसका उत्तर है ये सर्प को तो ईश्वर जानते हैं सर्प है इसके भ्रांति कल्पित इसे जानते हैं तो भ्रांत हो आप सर्प को सत्य समझ करके भाग रहे हैं ईश्वर देखते ये भ्रांति कल्पित सर्प को देख रहा है देख करके भाग रहा है सर्प को भ्रांति विषय तो नहीं सब जानते हैं तो भ्रांत हो नहीं सत्यत्व में जानेंगे तो भ्रांत है। यदि भ्रांति कल्पित सर्प हम दृष्टा अयम पढ़ाते तो ईश्वर असर भ्रांत हो जाएंगे ठीक इसी प्रकार यहाँ निषेध का श्रुति बोधन कराती है किंतु निषेध को तात्विकोत्तर बोधन कराती क्या भ्रांति कल्पित सर्प को ईश्वर तात्विक सर्प तो नहीं जानते हैं तो भ्रांत नहीं होते। आपको सर्प भ्रम हो गया दूसरे को भी सर्प भ्रम हो गया वो क्या मानता सर्प तात्विक अतात्विक मानता है तात्विक मानता तो भ्रांत हुआ और जो मानता है कि बच्चा देख रहा है ये सर्प समझ कर भाग रहे हैं वो सर्प भ्रांति कल्पित सर्प को बोधन कराता है ये भ्रांति कल्पित सर्प को देखकर के देखो लोग भाग रहे हैं तो वो भ्रांत नहीं हुआ। भ्रांति कल्पित सर्प को यदि सत्य तो नहीं जानेंगे तो भ्रांत होगा। इसी प्रकार यह प्रपंच के निषेध को बोधन कराती श्रुति नेह नानाती किंचन किन्तु निषेध को तात्विक तो बोधन नहीं कराती अभी तो अतात्विक इसलिए प्रपंच का निषेधात्कम अतात्विकम इसे अतात्विक बोधन न कराने वाली श्रुति में अप्रमाण संभव नहीं है। नन एक निषेध प्रतिहितम जो त्रैकालिक निषेध प्रतिहित आया प्रपंच में निषेध प्रतिहित है प्रपंच में है प्रपंच में त्रैकालिक निषेध प्रतिहित है प्रपंच निषेध में त्रैकालिक निषेध प्रतिहित है जो निषेध प्रतिहित आया कि स्वरूप न प्रपंच का निषेध होता है प्रपंच में त्रैकालिक निषेध प्रतिहित है त्रैकालिक निषेध प्रतिहित जो प्रपंच होगा क्या स्वरूपेण स्वरूप सबसे जो है जो रूपम तेन रूपम प्रपंच जो रूप है प्रपंच दृश्यत्व उसी रूप से दृश्यत्व उसका निषेध होता है वो तो असद विलक्षण सभी पान समर्थ है ना, पारमार्थिक प्रकार प्रपंच का जो निषेध होगा, निषेध प्रतीक तो कहाँ आएगा? प्रपंच जो निषेध प्रतीक है क्या स्वरूप जिस रूप से प्रपंच दिखता है उस रूप से उसका निषेध होता है? अथवा असद विलक्षण स्वरूप अनुपमर्दन पारमार्थिक अथवा पारमार्थिक निषेध होता है? प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच हो पारमार्थिक नास्तिक पारमार्थिक निषेध कौन सी क्या होगा? प्रपंच दिखता है या नहीं दिखता है? तो असत होगा प्रपंच? असत होता है सत्य में प्रतीत अनगर सत्य में प्रतीत नहीं होता, प्रपंच सत्य में प्रतीत होता है, इसलिए प्रपंच असत है, असत विलक्षण है, असत विलक्षण स्वरूप है प्रपंच का। प्रपंच का क्या स्वरूप है? असत विलक्षण स्वरूप का उपमर्द नहीं करेगी, असत विलक्षण को मानते हुए पारमार्थिक नहीं, प्रपंच असत नहीं है, प्रपंच असत नहीं किंतु पारमार्थिक में प्रपंच नास्ती, ये निषेध होगा। पहले तो स्वरूप तो निषेध हो गया, जिस रूप से दिखता है उस रूप से नहीं है, और दूसरा पक्ष हो गया असत विलक्षण होता हुआ पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक तो निषेध हो गया प्रपंच का। ये दो विकल्प है नाद्य। यदि प्रथम पक्ष कहेंगे स्वरूप तो नहीं, स्वरूप तो स्वर्ण सामान्यधिक धर्म प्रपंच में निषेध प्रतीत है, निषेध प्रतीत में सामान्यधिकरण धर्म दृश्य तो स्वरूप का तो सामान्यधिकरण धर्म। देखो घट का निषेध होता है घटते न भूतले घटो नास्ती, निषेध का प्रतीक कौन है? प्रतियोगिता। और घटत्व कहाँ है? तो प्रतियोगिता का समानाधिकरण धर्म है घटत्व, घटत्व आवश्यक है प्रतियोगिता का अभाव घट का निषेध हुआ। घटवती भूतल में घट का निषेध होता है पटत्व, जहाँ भूतल में घट है वहाँ पटत्व में घट है नहीं, अथवा भूतल में घट समावेत है क्या? घट समवेत कपाल में भूतल में भूतले घट समावेतत्व नास्ती, तो घट का निषेध हुआ समावेतत्व, निषेध की प्रतियोगिता कहाँ है? घट में। और समावेतत्व घट में नहीं, समावेतत्व भूतल समावेतत्व केवल समावेतत्व भूतल समावेतत्व घट में क्या? भूतल समावेतत्व कहाँ रहेगा? भूतल समावेतत्व कपाल में, भूतल रूपादि में, भूतल रूपादि में भूतल सांवेतत्व रहेगा। घट में भूतल सांवेतत्व है तो भूतले घट भूतल सांवेतत्व न नास्ती, अभावित प्रतियोगिता घट में है और भूतल सांवेतत्व घट में नहीं है, भूतल रूपादि में प्रतियोगिता का व्यधिकरण धर्म हो गया भूतल सांवेतत्व, व्यधिकरण धर्म आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव घट का व्यधिकरण धर्म, भूतल सांवेतत्व आवश्यक प्रतियोगिता का घट अभाव, घटवती भूतल में घटा भाव रहेगा रहेगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ प्रपंच का निषेध करेंगे स्वरूप न सत्य यदि रूपम के है, स्वप्रपंच जो रूप है दृश्यत्व आकाशत्व पृथ्वीत्व जलत्व आदि है तद्रूप में निषेध करना है, प्रतियोगिता आकाश आदि में प्रपंच में है आकाश में दिया जाए प्रत्येक को पक्ष बनाया आकाश में भी निषेध देता है प्रतियोगिता है, तो प्रतियोगिता का अविच्छेद क्या आकाशत्व दृश्यता भी धर्म है प्रथम पक्ष हुआ, द्वितीय पक्ष है पारमार्थिकत्व, द्वितीय पक्ष क्या है पारमार्थिकत्व प्रपंच में है क्या? पारमार्थिकत्व ब्रह्म है प्रपंच में नहीं, प्रपंच में पारमार्थिकत्व आवश्यक प्रतियोगिता का भाव करना, ये हो गया व्यधिकरण धर्म आवश्यक व्यधिकरण, वो असत विलक्षण स्वरूप उपमर्द नहीं करे पारमार्थिकत्व कारण दो विकल्प में, यदि प्रथम पक्ष मानेंगे पूर्व पीछे कहता है न आद्य न श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति कस्य अर्थ क्रिया समर्थस्य अविद्या उपादान कस्य तत्व ज्ञान नास्य सिद्ध वेद आदि इत्यादि से द्विकाल विद्यमान न असद विलक्षण स्वरूप न त्रैकाल के निषद आएगा। श्रुत्यादि श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति कस्य श्रुत्यादि सिद्धा उत्पत्ति व्यस्य कस्य प्रपंच प्रपंच से सप्रपंच श्रुत्यादि सिद्धोत्पत्ति का श्रुति प्रमाण से अनुमितादि प्रमाण से प्रपंच की उत्पत्ति सिद्धा है निश्चित है। श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति कस्य कस्य प्रपंच से अर्थक्रिया समर्थ से अर्थक्रिया समर्थ है अर्थक्रिया समर्थ क्या है उससे कुछ व्यवहार सिद्धि होगी और ठेकिया प्रपंच से चित्रता का निवृत्त होती भोजन करते रजत लेकर भूषण स्वर्ण लेकर भूषण बनाते अर्थ किया समर्थ से अभी तो उपादान करते। इसका उपादान कारण क्या है? अविद्या। जिसका उपादान कारण है अविद्या से तो रजत, शुद्ध की अविद्या से रजत बना, ब्रह्म के अज्ञान से प्रपंच बना, उपादान कारण अविद्या है। तत्व ज्ञान नाश्य और तत्व ज्ञान जो नष्ट होता है ना, तत्व ज्ञान से नष्ट होता है आकाशादि। शुक्ति में जो रजत है वो भी उसमें श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति करते हैं, विशेषण उसके लिए नहीं, और अर्थ क्रिया समर्थ करते विशेषण भी नहीं है। अविद्या उपादान सत्य ये है, दो तीन चार विशेषण तत्व ज्ञान राष्ट्रीय श्रुत्या रजत है, अविद्या उपादान के तत्व ज्ञान राष्ट्र भी है नहीं, तो सब विशेषण प्रपंच के लिए अर्थ है। वेदादि के लिए श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति कस्य अर्थ क्रिया समर्थ से अभी देता जाना कस्य तत्व ज्ञान आश्रय वेद आदि के लिए, और रुपये के लिए अभी देता जाना कस्य तत्व ज्ञान आश्रय। और कहें कि अर्थ क्रिया समर्थ कहते हैं रजत को, अर्थ क्रिया समर्थ क्या है उसको लगाते हैं कहीं कहीं, इसी अर्थ में शायद लगा है कि रजत भ्रांति काल में रजु में सर्प ज्ञान हुआ, सर्प ज्ञान होने पर दौड़ कर भाग जाता है, सोचते में रजत ज्ञान हुआ प्रभु क्या दौड़ने के उठाने के लिए खुशी होती, इस प्रकार से क्या सामर्थ्य उसको लगे। किंतु लघुचंद टीका में अन्य टीका में जो श्रुत्यादि सिद्ध उत्पत्ति के साथ चारों विशेषण वेद आदि के लिए, और दो विशेषण रुत्यादि के लिए केवल भी क्या विद्यमान है। प्रातिभाषिक रजत किस समय रहता है? तब उसका नाम प्रातिभाषिक प्रतिहास काल में रहता है, उत्पन्न होता है, रजत की उत्पत्ति होती है, रज में सर्प की उत्पत्ति होती है, मानते बेदाली रजु के अज्ञान सर्प रूपेण परिणमते, अनिल वजु में सर्प की उत्पत्ति मानते हैं। किस समय? भी काल विद्यमान, तभी ना उसका नाम प्रातिभाषिक प्रतिहास काल रहता है। जो प्रतिहास काल रहता है प्रातिभाषिक, तीनों कारण उसका निषेध कैसे करेंगे? वो रजत स्थिति में जो रजत है, रजु सर्प है, प्रपंच असत है, क्या असत है? असत बंध्यापुत्र सत्विठाने असत है, असद विलक्षण स्वरूप, असद विलक्षण स्वरूप है। जो प्रातिभाषिक ज्ञान काल में प्रतिभाष काल में विद्यमान असद विलक्षण स्वरूप है, उसका त्रैकालिक निषेध कैसे होगा? त्रैकालिक निषेध होगा तीनों काल में नहीं रहे, सत्विठान बंध्यापुत्र तीनों काल में नहीं, और प्रातिभाषिक पदार्थ प्रतिभाषिक काल में है, असद विलक्षण है, द्वि काल विद्यमान है। जिसकी उत्पत्ति आदि होती है, जो अर्थिक्रिया समर्थ हो प्रपंच, जिसका उपादान काम अविद्या है रजत भी प्रपंच का उपादान काम अविद्या है, जो तत्वज्ञान से नष्ट होता है, कोई वस्तु है तो तत्वज्ञान से नष्ट होगा, तो उसका त्रैकालिक निषेध आएगा, त्रैकालिक निषेध नहीं हो सकता है, इसलिए प्रथम वर्ष ठीक नहीं। प्रपंच जो निषेध प्रति को स्वरूप नहीं होगा, समानाधिकरण धर्म में निषेध नहीं हो सकता है, यद दुर्पण प्रत्यय थे तब दुर्पण उसका निषेध नहीं हो सकता है। अब द्वितीय पक्ष कहेंगे पारमार्थिक निषेध करेंगे, असद विलक्षण होता हुआ पारमार्थिक न प्रपंच हो शुक्ति रजत हो असद विलक्षण है, किंतु पारमार्थिकम न पारमार्थिक न भी द्वितीय। पारमार्थिक तो क्या है? मिथ्या क्या है? बाध्यतम सत्यतम के बाध्यतम यही पारमार्थिक अबाध्यत्व रूप पारमार्थिकत्व से पारमार्थिकत्व क्यों अबाध्यत्व। अच्छा अबाध्यत्व का ज्ञान बाध्यत्व ज्ञान क्यों ना आया? अबाध्यत्व ज्ञान होने के लिए बाध्यत्व ज्ञान चाहिए, बाध्यत्व मिथ्यात्व। अबाध्यत्व रूप पारमार्थिकत्व से बाध्यत्व रूप मिथ्यात्व में जी कहते ना, बाध्यत्व रूप मिथ्यात्व हटी घटित है ना, कौन अबाध्यत्व रूप पारमार्थिकत्व बाध्यत्व रूप मिथ्यात्व निरूप्य निरूपित है, मिथ्यात्व घटित है। मिथ्यात्व ज्ञान के बिना अबाध्यत्व रूप पारमार्थिकत्व का ज्ञान होगा नहीं, और मिथ्यात्व का निर्वचन करते समय वो कहते परिचाल के निषेध प्रतिरिक्त पारमार्थिकत्व, पारमार्थिकत्व ज्ञान के बिना मिथ्यात्व ज्ञान होगा, क्योंकि प्रपंच का निषेध कहते पारमार्थिकत्व निषेध करना, पारमार्थिकत्व निषेध का ज्ञान होगा तो मिथ्यात्व ज्ञान होगा प्रपंच में, और मिथ्या को ज्ञान ग्रहण पारमार्थिक का ज्ञान होगा तो क्या दोष होगा? अन्य से अबाध्य स्वरूप पारमार्थिकत्व मिथ्यात्व बाध्य स्वरूप मिथ्यात्व निरूपित है और मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए मिथ्यात्व लक्षण का विचार कर रहा है। मिथ्यात्व का लक्षण परिचालिक निषेध प्रतियोगितम उसमें पारमार्थिकत्व में परिचालिक निषेध प्रतियोगितम पारमार्थिकत्व ज्ञान के बिना मिथ्यात्व ज्ञान नहीं होगा और मिथ्यात्व ज्ञान बाध्यत्व ज्ञान के बिना अबाध्य स्वरूप पारमार्थिक ज्ञान नहीं होगा। इसलिए अनुन्यास पारमार्थिक स्वरूप निषेध प्रपंच ने पारमार्थिक प्रपंच नास्ती पारमार्थिक प्रपंच नास्ती तो प्रपंच में पारमार्थिक रहेगा पारमार्थिक का निषेध होगा। प्रपंच में जो पारमार्थिक का निषेध होगा अपारमार्थिक प्रपंच में पारमार्थिक का निषेध करना वो पारमार्थिक क्या स्वरूप तो उसका निषेध होगा या उसका भी पारमार्थिक निषेध होगा। प्रपंच में पारमार्थिक है क्या पारमार्थिक का निषेध होगा प्रपंच में जो पारमार्थिक का निषेध होगा वो पारमार्थिक क्या असत्य है असत विलक्षण है असत विलक्षण माने असत्य नहीं असत विलक्षण होगा तो क्या व्यावहारिक होगा पारमार्थिक नहीं व्यावहारिक जिस समय असत विलक्षण है स्वरूपत्व उसका निषेध होगा। अभी चल रहा है जो स्वरूपतः प्रातिथिक काल में किस समय है उसका स्वरूपत्व निषेध नहीं सदा प्रथम पक्ष हो गया। इसलिए प्रपंच का निषेध करेंगे पारमार्थिक सेना और पारमार्थिकत्व का निषेध हो जाएगा प्रपंच पारमार्थिकत्व नहीं है पारमार्थिकत्व का निषेध करेंगे स्वरूपत्व निषेध नहीं कर सकते असद विलक्षण है जिस रूप से उस रूप से उसका निषेध नहीं हो सकता है तो पारमार्थिकत्व का भी निषेध करेंगे पारमार्थिकत्व प्रपंच पारमार्थिकत्व में नास्ती प्रपंच जो पारमार्थिकत्व प्रपंच में वो भी नहीं है पारमार्थिकत्व का निषेध करेंगे तो पारमार्थिकत्व का जो निषेध किया निषेध का प्रतीक हुआ पारमार्थिकत्व प्रतियोगिता पारमार्थिकत्व में वो प्रतियोगिता का आवश्यक क्या स्वरूप है या पारमार्थिक पारमार्थिकत्व वो पारमार्थिकत्व नहीं पारमार्थिकत्व का जो निषेध जैसे रजत का निषेध किया शुक्ति में रजत का निषेध किया वो रजत प्रादिघातिक मानते उसका निषेध स्वरूप तो हुआ नहीं हुआ किस रूप से निषेध हुआ पारमार्थिकत्व में नहीं रजत शुक्ति में दिखता है प्रतीतिकार सत्व है स्वरूप तो निषेध नहीं हुआ प्रथम पक्ष चला गया। द्वितीय पक्ष से चल रहा है शुक्ति में रजत दिखने पर भी पारमार्थिकत्व में रजत निजाधारिकत्व नहीं ब्रह्म में प्रपंच दिखने पर भी पारमार्थिकत्व नहीं। जिस प्रकार शुक्ति में रजत का निषेध किया इसी प्रकार प्रपंच में भी पारमार्थिकत्व का निषेध होता है प्रपंच पारमार्थिकत्व हो जाए प्रपंच में जो पारमार्थिकत्व का निषेध होगा वो पारमार्थिकत्व भी असत हो जाए असत का निषेध नहीं होगा असत नहीं असत नहीं तो व्यावहारिक है उसका भी पारमार्थिकत्व निषेध होगा उसका निषेध क्या नहीं होता पारमार्थिकत्व का भी पारमार्थिकत्व जैसे प्रपंच का पारमार्थिकत्व ना प्रपंच पारमार्थिकत्व से पारमार्थिकत्व निषेध होगा उसमें पारमार्थिक निषेध हो रही तो अनवस्था जो है पारमार्थिक स्वरूपण निषेध है प्रथम पक्ष उत्तर दोषापति पारमार्थिक स्वरूप निषेध करेंगे तो पारमार्थिक अत्यंत असत हो गई पारमार्थिक स्वरूपता है ही नहीं प्रपंच में पारमार्थिक स्वरूपता है ही नहीं तो अत्यंत असत हो जाएगा। इसलिए उसका भी अतस्तस्यापि पारमार्थिक कारण निषेध है कस्य पारमार्थिकत्व का भी यदि पारमार्थिकत्व निषेध करेंगे तो अनवस्था क्या अनवस्था दोष इति चेत सिद्धांत उत्तर देता नहीं वन स्वरूप प्रवैतालिक निषेध प्रतियुक्त से प्रपंच शुक्ति रूपे से अंगीकार किस पक्ष को माना कितने कव तो क्या था दो कव में कौन सी कवि माना देखो देखो इति चेत नहीं वन कह करके सिद्धांत शुरू कर दिया तो सिद्धांत शुरू किया किस पक्ष को मान करिए देखकर बता स्वरूप कल्प नहीं पढ़ना प्रथम द्वितीय कल्प में किस कल्प को माना वही तो बोलना प्रथम कल्प में स्वरूप है तो स्वरूप मानते तो प्रथम पक्ष माना स्वरूप नहीं तो स्वैचालिक निषेध प्रतियोगित प्रपंच ने सुप्रिय से अंगीकार। प्रथम कल्प ने क्या दोष दिया था? नाद्य जो सुत्यादि सिद्धोत्पत्ति कहे अर्थ क्रिया समर्थ है अभिदय उपादन को तत्व का नाश्य उसका भी काल विद्यमान है असत विलक्षण है स्वरूप से उसका त्रिकालिक निषेध नहीं हो सकता। क्या था इसके ऊपर कहते तथा ही शुक्तो रजत भ्रमानंतरम शुक्त में रजत भ्रम होता कभी कैसे ज्ञान होगा? इदम रजतम उसके बाद अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार सुक्तिरियम नेदम रजन इसे ज्ञान हुआ। ज्ञान होने के बाद क्या निश्चय होता है? पहले रजत था अभी रजत नहीं ऐसा होता है क्या ज्ञान होता है? तत्व साक्षात्कार रूपम नास्ति नास्ति न बच सके रजत पहले भी नहीं अभी भी नहीं आगे भी नहीं नास्ति नास्ति न बच सके इसे ज्ञान होता है। रज्जु में सर्प देखा था भ्रम हुआ था रज्जु ज्ञान हो गया आगे क्या विषय होता है? अभी सर्प नहीं है पहले सर्प था ऐसा होता है। सर्प पहले भी नहीं था अभी भी नहीं आगे भी नहीं होगा तो नास्ति नास्ति न भविष्यति का निषेध हुआ ना नहीं किसका निषेध हुआ? रजत रजत तत्व रूपयम नास्ति रूप का तो रजत है अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार रूपयम नास्ति नास्ति न भविष्यति त्रैकाल का निषेध हुआ किसका? रजत का। रजत का जैसे त्रैकालिक निषेध हुआ त्रैता रूप में युव इसी इस प्रकार स्वरूप से जैसे निषेध होता है रजत का ठीक इसी प्रकार लेह नानास्ति किंचन यह ब्रह्मणी नाना नास्ति स्थिति के द्वारा प्रपंच से स्वरूप में वह निषेध प्रतीत है। जैसे रजत का निषेध हुआ नेदम रजतम सुक्तिरियम अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार रजतम नास्ति नास्ति न भविष्य ठीक श्रुति प्रमाण से प्रपंच में नेह नानास्ति किंचन तो निषेध होगा प्रपंच में नास्ति नास्ति न भविष्य तो स्वरूप निषेध हुआ नहीं स्वरूप में निषेध प्रति द्वितीय न कारण स्वरूप निषेध हुआ। अब पूर्व किसी उसके ऊपर कहता है न तो तत्व लौकिक परमार्थ रजत में वो स्वरूप में निषेध प्रति विधिराज पूर्व किसी कहता है जो निषेध का प्रतियोगी है स्वरूपतः वो प्रातिभाषिक रजत का निषेध नहीं कर सकते। प्रातिभाषिक रजत तो प्रतिदिखा में है किसका निषेध करेंगे? लौकिक परमार्थ रजतम व्यावहारिक रजतम किसका निषेध करेंगे? जिस समय रजत का ज्ञान हुआ था उस समय सुक्ति में व्यावहारिक रजत था क्या? प्रातिभाषिक रजत था। प्रातिभाषिक रजत होने पर भी व्यावहारिक रजत किसी भी समय सुक्ति में नहीं इसलिए त्रैकालिक निषेध स्वरूप पर किसका होगा? व्यावहारिक रजत का। सुक्ति में व्यावहारिक रजत को भ्रम के पहले भ्रम काल में भ्रम के बाद कहिए इसे स्वरूप में निषेध होगा व्यावहारिक रजत का। व्यावहारिक को लौकिक पारमार्थिक कहते हैं लौकिक परमार्थ क्योंकि लोक में उसको परमार्थ मानते हैं व्यवहार को व्यावहारिक वस्तु को अर्थात पूर्व जी कहता है लौकिक परमार्थ रजतम व्यावहारिक रजत ही स्वरूप निषेध प्रतियोगी स्वरूप निषेध प्रतियोगी कहूंगा ये हो सकता है क्योंकि स्वरूप सुक्ति में रजत व्यावहारिक कभी नहीं है ये निषेध प्रतियोगी होना चाहिए। तो प्रतीति काल में भ्रम का विषय क्या हुआ? व्यावहारिक रजत का भ्रम होता है प्रातिभाषिक भ्रम होता है भ्रम का विषय प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक प्रातिभाषिक निषेध करते किसका? तो भ्रम ऐसा भी निषेध उसका भ्रम हुआ सर्प का अनिषेध करते नेदम रजतम अयम सर्प भ्रम हुआ निषेध क्या करेंगे? नेदम रजतम भ्रम नष्ट होगा। जिसका भ्रम उसका निषेध होना चाहिए भ्रम एक का बाद दूसरे का भ्रम हुआ रजत का सर्प का अबाद क्या रजत का ऐसा होता है भ्रम बाद को बनेगा भ्रम बाध और वैदिक नापते भ्रम और बाध भ्रम हुआ प्रातिभाषिक रजत का और निषेध कर देगा व्यावहारिक रजत का तो निषेध करने क्या कहते हुआ भ्रम बाध में वैयाधिकरण समारा भी कहूंगा भ्रम कत्य है प्रातिभाषिक रजत है बाध बाध कत्य है तो वैयाधिकरण हो गया। और पहले व्यावहारिक रजत प्राप्त है क्या? प्राप्त था क्या? प्रतीत से ज्ञात था व्यावहारिक रजत तो उसका भी निषेध कैसे करेंगे? जो प्रसत्त हो प्राप्त हो ज्ञान तो उसका निषेध होगा। ज्ञान तो प्रातिघाती रजत हुआ, निषेध करेंगे व्यावहारिक का। अप्रसक्त प्रतिषेधापत्तिश्च क्या हुआ? अप्रसक्त प्रतिषेधापत्ति कौन कहता है?